Hai să îmi dăm un test mai un alt sens decât a folosi. Să pună bază, să aibă încredere, la revedere, ne vedem luni, la două, pe supunerea acestora față de stăpânilor. Da? Deci, participiul este dominant, în sensul că peitomenois este termenul cheie. Nu că ei nu se pot folosi de sclavi, dar nu se pot folosi până la capăt de sclavilor, adică nu-și pot impune punctul de vedere, nu-și pot impune disciplina asupra sclavilor. Pricepură-ți unde vreau să bat? Da. Și tutois, oligois, tutois... Tutois se referă la sclavi. Și nici măcar, puțin. Nici măcar așa puțin cum sunt, nu pot fi folosiți ca niște sclavi ascultători, ca niște sclavi care acordă supunere stăpânilor lor. Și peitomai merge cu acuzativul. Peitomai merge cu acuzativul chiar și când e mediu, da. Peitomai a da ascultare. Sau nu, iertare, tus despotas este subiectul. Dynamenos nu pot stăpânii să se folosească de sclavi peitomenois, care să le dea ascultare. Nu pot, deci, să se bizuie pe ascultarea sclavilor lor. Pricepuși? De ce tot este acuzativ? Păi pentru că suntem în infinitivală. Infinitivala care e deschisă de catamematekenai. Și totuși, kai homos, stăpânii, nici măcar de aceștia puțin nu se pot folosi, hai să zicem, adverbial până la urmă, cu încredere. Adică nu pot avea credința că sclavii le dau ascultare. Acum e ok? Da. Ce se întâmplă cu Xenofon în opoziție cu Platon? Haideți să comparăm puțin situația cu situația din latină. Poate putem extrapola, nu știu, să ne uităm și în alte culturi. Dar în greacă și în latină situația e comparabilă. În ambele limbi, norma, clasicismul, vârful clasicismului este, și când zic clasicism mă refer de această dată la folosirea limbii, eleganța supremă în limbă, este dată până la urmă de texte filozofice. În latină și oratorice. Adică în latină, așa cum avem situația la ora actuală, vârful suprem al folosirii limbii latine este totuși Cicero, care este ca un autor de inclus în manual. Da? Deci pe Cicero învățăm latină. Învățăm cum ar trebui să fie limba latină. Iar în greacă, după părerea mea, acest clasicism, care este un fel de punct zero, da? Adică un fel de echilibru perfect între claritate și idei, este Platon. Platon care, după cum am mai spus în greacă pe primul semestru, scrie pentru public. Asta e foarte important. Și Platon, ca și Cicero, scrie pentru a fi citit sau pentru a fi ascultat. Mă rog, știți că lectura privată apare destul de târziu în Antichitate. Lecturile erau fie publice ca atare, adică se citea pentru un auditoriu, fie făcute de sclavi pentru stăpânilor, sau mă rog, literatura este făcută, literatura veche este făcută pentru a fi produsă oral într-un anumit context. Nu atât pentru a fi citită acasă, la opaiț, la lumânare, la, mă rog, diverse surse de genul ăsta. Deci, Platon îmbină claritatea cu eleganța. Nu e cel mai plin de sevă autor, pentru că se constată, și putem vedea asta, de exemplu, în literatura română, cu cât că cu cât este mai, mai nuanțată expresia, mai misterioasă, cât este sensul mai bogat, cu atât expresia este mai confuză. Gândiți-vă așa, gândiți-vă la poeți, la scriitori în general, dar cu precădere la scriitori lirici, deci la poeți. Ce caută până la urmă poetul? Caută acel lucru imposibil sau, în orice caz, foarte greu de atins, adică modalitatea de a comunica, de a-și comunica trăirile, senzațiile chiar, sentimentele, procesele cognitive, direct în mintea lectorului sau ascultătorului lui. Se știe la ora actuală, pentru că s-a teoretizat, e mănăstire într-un picior, dar generațiile noastre nu au cum să nu țină seama de acest principiu, pentru că el a fost teoretizat, că un mesaj niciodată, practic, nu poate fi înțeles pe de-a întreg. Că una sunt procesele cognitive desfășurate în mintea emițătorului și cu totul alta sunt procesele desfășurate în mintea receptorului. Eu nu voi putea niciodată să transmit până la capăt tot ce, toate, mă rog, raționamentele, rezidurile, senzațiile, raportările afective care stau în spatele unui mesaj. Cu cât mesajul e mai complex, cu atât el se transmite mai puțin. Sigur că eu pot să zic, uite un câine, da? Mergem pe stradă și deodată zic, uite un câine. Dar voi veți primi mesajul ca atare, veți vedea câinele, dar eu nu voi putea, decât cu foarte multă dificultate, să transmit bagajul pe care mi le evocă mie câinele respectiv. Asta încearcă într-un fel să facă un autor precum Marcel Proust, da? Care ne transmite nouă, dar cum, în 11 volume sau câte Dumnezeu a scris, ce a simțit el în momentul în care a băgat în gură Madlena și s-a transportat cumva în trecut. Toată cartea lui Proust este un imens mesaj prin care el încearcă să ne transmită, să ne facă cumva să trecem în locul lui, să încearcă să-și disece toate trăirile, toate amintirile, toate, mă rog, tot bagajul afectiv care până la urmă să explice această senzație a timpului. Ceea ce e bine. Probabil că este de-a dreptul cu neputință, dar efortul literar este de apreciat. El încearcă să ne transmită nouă ce a simțit când a mușcat din Madlena și ce a simțit când s-a împiedicat de Dala de Pavaj, că știți că sunt două episoade care își corespund, de Dala de Pavaj din curtea Palatului Guermont. Deci, toată cartea aia este un efort de a comunica ceea ce în esență este necomunicabil. Revenind la exemplul meu cu câinele, voi nu veți ști niciodată, dacă eu nu vă explic, dacă exclamația mea, uite un câine, este afecțiune, de teamă, de resentiment, sau mai știu eu ce. Sau vă amintește de un câine pe care sau... seamănă cu unul pe care l-ați avut. Exact. Și nu cumva momentul ăsta când eu am văzut un câine pe stradă mă transportă în cine știe ce alt moment al vieții mele când am văzut un câine și îmbrățișez senzațiile, sentimentele pe care le-am avut atunci. Și din acest motiv, ca să tot închid parantezele, cu cât expresia e mai bogată, cu cât expresia e mai confuză, cu atât sensurile sunt mai bogate. Până la urmă, poeții moderni caută ceea ce Nichita Stănescu foarte frumos și foarte inspirat a numit necuvintele. Caută o transmisie cât mai nemediată sau imediată între ei și receptor, încât până la urmă Nichita Stănescu ajunge să scrie foaie verde de albastru, mă doare un cal măiastru. Ce e asta? În niciun caz nu este un mesaj cu subiect și predicat. Cum adică mă doare un cal măiastru? E încercarea de a transmite ceva dincolo, până la urmă, de cuvinte. Mai închid o paranteză. Platon, pe lângă că este un autor foarte elegant, trebuie totuși să explice, să ne învețe. El este, înainte de orice, un didascalos. Ni-l și imaginăm pe Moș Platon, dăscălicios așa, tot explicând, deci dialogurile lui, și lucrul ăsta se vede la nivel de expresie, sunt destinate să pună pe hârtie, hai să îmi îngăduie această expresie, niște raționamente. Și de asta, de multe ori, Platon e repetitiv, ca și Cicero. Și cum îi înțelegi tu pe zeii cei fericiți, Agaton? Păi, dacă este fericit, înseamnă că e pașnic. A, deci, fericirea înseamnă pacifism. Bineînțeles că e o mostră inventată, dar vreau să spun că Platon nu se ferește să reia și să tot reia. Da? Tocmai pentru că el trebuie să se asigure că mesajul lui e clar. Și de asta am zis că este cumva, sau cel puțin eu așa, ca un soi de nivel zero, ca la computer, unde performanța cu detaliuri. Da? Avem un joc și alegem setările cuvenite pentru ca să avem și performanță, adică să alerge ăia în timp real, dar să avem și detaliu și claritate și desene frumoase și aspect. Cu cât aspectul e mai detaliat, cu atât performanța poate avea de suferit și viceversa. Cu cât performanța e mai mare, cu atât devine aia mai pixelați. E, hai să ne extrapolăm acest principiu în literatură. Cu cât textul e mai clar, cu atât e mai puțin expresiv. Cu cât e mai expresiv, cu atât e mai confuz. Tragedia, de exemplu, este mult mai poetică, mult mai expresivă decât textul filozofic, dar este în același timp și mult mai confuză. Ei, într-un fel, și acum închid ultima paranteză, că de fapt am pornit de la odiosul ăsta de Xenofon, într-un fel Xenofon, fără a fi poet, se încadrează în acest principiu. El nu e atât de clar și atât de didactic pe cât e Platon. De multe ori este mai duruienos, de multe ori parcă limba, sau mă rog, stilul, sau trestia, sau habar n-am ce scriau grecii, sincer, acum am gândit, e o ia înaintea gândirii. Adică, la fel ca Tacit, de exemplu, în raport cu Cicero, Xenofon este adesea mai expresiv decât Platon, mai surprinzător decât Platon prin ceea ce sugerează, dar această expresivitate vine oarecum în dauna clarității limbajului. Nu vom întâlni la el ca la școală, așa, textul grecesc absolut limpede și pe care poți să faci o analiză până la capăt. El e, în primul rând, că nu are intelectul lui Platon și nici al lui Socrate, lucrul ăsta e destul de limpede. E un personaj ușor naiv și care, după cum le spuneam băieților în pauză, are o mare admirație pentru modelul pers, îndaura modelului atenian. Deci el, de pe urma acelei expediții, rămâne așa cu un soi de nostalgie, uite ce ar fi putut să fie Atena, ce ar fi putut să fie Grecia, dacă aveam și noi un lider precum au perșii, și nu doar unul, ci mai mulți, pentru că Cirus cel tânăr e cumva proiecția lui Cirus cel bătrân și așa mai departe. Deci, pe de o parte este ușor naiv, ușor prostovan, și pe de altă parte, specia însăși pe care o servește nu este acea specie de echilibru, de nivel zero, precum este dialogul filozofic al lui Platon. A avut un oarecare sens ce am zis? Da. Să sperăm. Bun. Deci, încă o dată și pe urmă mergem mai departe. Și pare mi se, zice Xenofon, că am înregistrați deja. Și acum vedeți că putem reda perfecturi inclusiv prin astfel de adverbe deja. Am acumulat deja o listă lungă, hai să zicem așa, să parafrazăm. Da, am acumulat deja o listă lungă de exemple, chiar în gospodăriile private, de stăpâni care au o droaie de sclavi sau de stăpâni care au de-a dreptul puțin și totuși stăpânii aceștia nu se pot bizui pe ascultarea sclavilor lor, pe obediența sclavilor lor. Are sens? Bun. Vreți să mă mai întrebați ceva gramaticalicește? Nu. Bine. Atunci, hai să vedem că poate fraza următoare o fi. Ar mai fi un singur cuvânt care a scăpat. Ti. Ti. Da. Nu e rău că mi-ai spus, pentru că mi-ai adus aminte de altceva ce a scăpat. Cred că la un moment dat pe semestrul 2 am mai pe semestrul 1 am mai explicat, dar nu strică să mai explicăm încă o dată. Eu tot repet această expresie că nu vreau să aveți impresia, deși eu sunt o natură obsesivă, nu vreau să aveți impresia că sunt într-atât de ramolit încât am doar câteva idei fixe și le tot zic. Deci dacă v-am mai spus, sunt miceri iertare, dar sunt chestiuni care am constatat că sunt importante când facem o traducere și de asta am tot vin în minte. Principiu. Și vă cer explicația și aplicația. Româna are dublă negație, limbi precum engleza, greaca, latina nu au dublă negație. Explicație și aplicație. Că principiul bănuiesc că l-ați mai auzit. Da. E, explicație. În limba română, a doua negație a apărut ca întărire. Care e a doua negație? Dacă am zis explicație, vreau o explicație de a fi la păr. Ce înseamnă acest termen de dublă negație? Asta înseamnă că verbul poartă o negație. Bun. Și că în propoziția în care apare un verb cu o negație, există un alt element. Foarte bine. Ce alt element? Păi poate fi o... E legat subiectul. Nu neapărat. Nu neapărat, dar... Și tu te-ai apropiat. Deci s-a exprimat foarte bine. Deci, avem pe lângă adverbul de negație ca atare, în orice limbă indo-europeană, cred că pot să spun, pe baza celor pe care le cunosc, în orice limbă indo-europeană avem un adverb de negație, care înseamnă nu. Da? În română e nu, în latină e non, în greacă este uc sau me, în engleză este not și așa mai departe. Da? Deci avem un adverb de negație care în principiu neagă verburi, că de-aia e adverb. Da? El stă pe lângă verb. Dar mai există diverse alte categorii gramaticale care prin ele însele au sens de negație. Respectiv, diverse alte adverbe precum nici, diverse pronume, precum în română niciun, nicio sau nimeni, și adverbe temporale sau spațiale, niciodată, niciodată nicăieri, niciunde, nicicum, etc. În greacă, latină, engleză, prezența pronumelui sau a adverbului de tipul lui niciodată, nicicum, niciunde, împiedică apariția negației verbale. Engleza spune fie nobody came, fie da, ce mai? Nobody came. Hai să lăsăm pe Andy Body că intrăm într-o altă explicație care nu are loc aici. Deci nobody came. Și româna cum spune? Nu a venit nimeni. Deci, engleza folosește doar pronumele negativ nobody, în timp ce româna folosește și negația verbală nu și pronumele negativ. Nu a venit nimeni, nu înseamnă că a venit cineva, că nu se anulează. În engleză s-ar putea găsi contexte în care cele două să se anuleze. Deci, și în latină, parcă? Și în latină e aceeași situație. Deci nu avem dublă negație. Avem o singură negație. Putem găsi un context de tipul you know nothing și ăla să răspundă oarecum în metatext I don't know nothing. Adică nu știu ce este nimicul. Cam așa ar trebui să redăm în română. Vedeți? Deci putem găsi contexte, dar în mod normal, engleza spune într-un mesaj neutru I know nothing about him. Nu știu nimic despre el. Bun. Greaca, deci, nu are dublă negație. Și atunci, aici, ude, care este negația lui kai adverbial, este negația lui kai adverbial. Deci, nici măcar de aceștia puțini nu se pot folosi ti în vreo privință, nu se pot vizui în vreo privință pe ascultarea nici măcar a acestora puțini. Deci, ce că v-am adus aminte ceva? Păi asta mi-a adus aminte, de povestea cu dubla negație. Când m-ai întrebat de ti, m-am uitat în text. Da. Da, în latină parcă dubla negație devine afirmație? Aici sunt două, de fapt trebuie făcută o ușoară distinție. Latina și greaca, dar mai ales latina, acordă importanță în stilistică, deci în acea parte a științei limbii și a uzului limbii care vizează șlefuirea până la perfecțiune a expresiei, a formei, acordă importanță unui procedeu numit litotă, care este exact asta, negarea negației. De exemplu, Cicero poate să spună non pauci venerunt. Paucus puțin este, se creează în mintea noastră desfăcut în seme ca fiind minus mult. Vedeți că s-ar putea ca vouă să nu vă fi spus foarte multe noțiunile de lingvistică pe care le-ați făcut pe primul semestru, dar în momentul în care ne înțelegeți și adoptați punctul ăsta de vedere structuralist sau îi înțelegeți extensiile și ramificațiile, puteți să începeți să vedeți altfel limbajul. Puțin în mintea omului înseamnă cel mai adesea nu mult. Dacă vă gândiți așa care noțiune se creează prima, eu cred că noțiunea de mult are prioritate și puțin înseamnă nu mult. Și atunci când spui nu puțin, asta este o litotă, este o negare a negației, care creează o afirmație, de multe ori o afirmație puternică. De exemplu, latinul poate să întrebe și câți oameni au venit și să îi se răspundă non nulli. Non nulli înseamnă nu niciunul. Ceea ce poate să însemne în unele contexte neutru, sigur că aici trebuie să judecăm din afară. Adică destui? Poate să însemne câțiva. Dar sunt și contexte, la Cicero am întâlnit clar, chiar dacă nu le-am fișat, în care înseamnă destui, nu mulți, nu puțin, adică chiar o cantitate importantă. Așa cum zice englezul, quite a few. How many people were there? Quite a few. Adică erau ceva, nu erau chiar puțini. Una e când spune very few și alta e când spune quite a few. Quite a few înseamnă erau ceva. Deci nu chiar puțin. Dar, repet, lucrurile astea sunt de judecat și pragmatic în funcție de context. În orice caz, în orice caz, ca sfat foarte concret pe care, pe baza traducerilor pe care le-am văzut, e bine să vi-l scoateți din sistem pe UD și pe latinescul necve, ca fiind direct nici. El trebuie gândit mai presus de toate ca și nu. Da? Pentru că în latină constatăm că el poate să lege o propoziție afirmativă de una negativă. Nu ne împiedică nimeni să facem așa. Caesar, haiduos, suspectabat, necve, is, suam, fidem, praestabat. Caesarul îi privea cu ochi răi pe hetui și nu le acorda încrederea lui. Nu avem de ce să traducem cu nici aici, da? Este pur și simplu necve și nu. Și la fel UD din greacă. Atunci când trebuie să traducem cu nici, practic vrem să spunem că e un și adverbial. Da? Adică și Hedui și Treviri au venit, nu au venit nici Hedui, nici Treviri. Aici și Hedui și Treviri e și adverbial. Și negația lui devine nici. În mod normal însă, necve și UD sunt și nu. Da? Eu nu sunt bun să predau la începător. Da. Epi de prostutois. Hai să citim. Așa. Epi de prostutois en nonume en nu. Ενενόουμεν. Δα, ουμεν, ενενόουμεν. Ότι άρχοντες μεν εισι καί χοί μπουκόλοι των πόν, καί, σε ακόλε μου χοί νου. Χοί, δα. Καί χοί χιποφόρμποι των χιπών, καί πάντες δε χοί καλούμενοι νομείς. Καλούμε... Νοί. Νοί νομείς, δα. Hon an epistatosi zoon eikotos an archontes. Archontas? Eu m-am uitat pe... Archontes, bine, da, bine, e, da, e un epsilon. Tuto nomizon to. Și mergi până la pot. Ha, și mai e și mai e. Ei, hai că fi cap asta ultimă, e ușurită. Da. Pasa stoi nun tautas, tas agelas e documen horan malon etelusas peitestai tois nomeisin etus antropus tois arcosi. Am avut în gând și acelea că... Da, prostutois. Asta se întâlnește atât de frecvent încât aproape poate fi considerat o expresie sudată, o locuțiune, să zicem. Pe lângă asta... Aha. Pe lângă asta, ne-am gândit că... Și că eti prostutois, încă pe lângă asta, deci ne-am mai gândit și că... Ne-am mai gândit și că sunt conducători. Să-l punem pe de-o parte? Să fie pe de-o parte și pe de-alta? Da, dar de data asta cred că pur și simplu sublinează paralelismul sintactic. Deci cred că ne mai mult ne suplimentăm numărul de cuvinte fără să fie nevoie. Așa. Dar e bine să remarcăm pe nen și pe de, pentru că el practic ele, practic, perechea de particule, ne semnalează că avem de-a face cu cuvinte, cum spuneam, pe aceeași poziție sintactică. Deci avem de-a face cu o schemă sintactică repetată. C- că sunt conducători, cum să le zicem în română, ciurdari? Ciurdari? Nu, cred că păstori de vite. Na. Păstori de vite? Păstori de vite pentru vite. Și crescătorii de cai, dar nu sunt doar crescători, că da, și mână cumva. Da. Sunt unii care îi conduc. E, hai să zicem crescători de cai. Și crescătorii de cai pentru cai. Bun. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, ce funcție sintactică are arhontes? Sude. Nu. Nu am vedea. Da. Și în traducere, ca să fie clar ce vrea să spună, aș folosi adverbul românesc, care este intraductibil, ca atare, tot. Deci știm pe lângă asta că tot conducători sunt, tot arhonți sunt și bucoloi pentru bus și hipoforboi pentru hipoi. Da. Da? Tot conducători se numesc păstorii pentru păstorii de vite pentru vitele lor și crescătorii de cai pentru cailor. Problema e că această frază este ceea ce se numește metalimbaj, adică e o discuție despre cod. Este o discuție despre limba folosită. Și astfel de fraze se pierd când se trece dintr-o limbă într-alta, pentru că de fapt el discută despre sensurile lui. Arhon în greacă, discută în greacă despre greacă. Da? E ca și cum am spune noi în română, păi tot a biciui se cheamă și când spui cuvinte de ocară cuiva. Ei, traduceți chestia asta într-o limbă străină. Mi-e teamă că cea mai bună variantă de traducere este să păstrăm cuvântul din metalimbaj, să-l păstrăm ca atare. Și aproape că aș spune într-o traducere, tot și cu italice arhontes sunt ăia pentru ăia și ăia pentru ăia. Și aș pune notă. Arhontes, participiul lui arhein, egal magistrat, nu știu ce. Că nu putem traduce magistrați. Da? Tot magistrați sunt păstorii de vite pentru vitele lor. Nu. Xenofon discută aici ce înseamnă arhe, ce înseamnă a conduce, ce înseamnă a guverna. Și ne spune că, uite, să nu discutăm numai despre oameni. Încearcă săracul să fie platonic, dar nu, v-am spus, nu-l duce capul chiar atât de mult. Da? Dar el încearcă să fie socratic și platonic. Și zice, tot arhon se cheamă și când păstorul își conduce cireada. Da? Bun. Așa, și toți cei care se cheamă? Toți cei numiți păstori. Da. Calumenai. Pentru? Și aici e mai complicat. Aici e mai complicat din două puncte de vedere. De fapt, nu din două, ci dintr-unul singur. Și anume, avem de-a face cu un fenomen care de-a vintele este foarte frecvent în greacă, și anume cu inversiunea topicii între propoziția relativă și regenta ei. Exact. Relativa este hon anepistatosi zoon, da, iar regenta este eikotos anarchontes archontes tuton nomizointo. Deci hai să traducem întâi regenta. Subiectul fiind ăsta, pantes, oi, iertați-mă, calume noi nomes. Toți cei numiți păstori, nomeus la modul general, păstori, nomizointo, și asta e un optativ? Da. Ar fi eikotos annomizointo. Ar putea fi eikotos pe undeva... Pe undeva numiți? Crezuți. Așa, ar putea fi pe undeva crezuți. Conducători. Da, arhontes. Tuton zon honan epistatosi. Tuturor... acestor. Conducătorii. Acestor, da, da. Conducătorii acelor animale pe care, care le sunt încredințate. Da. Epistatei. Epistat. Da, avem, mi se pare că și noi acest cuvânt în limba greacă, în limba veche, care era un fel de tutore sau un gardian. Deci, acelor animale peste care veghează, să zicem, sau pe care le au în grijă. Hon an epistatos. Deci, încă o dată, cât mai pe scurt, ca să fie și cât mai clar. Autorul tinde către a discuta ideea de arhe. Ce înseamnă să domini și să-ți exerciți puterea asupra altor ființe. Pornește de la oameni și ne spune la început că iată, uită ce ce se întâmplă, că unele oligarhii se prăbușesc, unele democrații se prăbușesc și în schimb unii tirani au un mare succes și dobândesc un mare prestigiu. Pe urmă ne spune, ne atrage atenția că, domnule, guvernarea e o artă, că uite, sunt unii idiotai, unii particulari, care au 2-3 sclavi și nici măcar pe ăia nu-i pot face să le dea ascultare. Și acum discută cum e la animale, ca să ne explice de ce stăpânii ăia nu pot să-și țină sclavi în frâu. Că ceea ce va urma va fi că, uite, animalele de multe ori sunt mai înclinate să dea ascultare decât oamenii, animalele care nu sunt raționale. Și acum ne spune, până și la animale avem arhontes, până și la animale avem conducători, arhonți, magistrați, cu ghilimelele de rigoare. Și zice așa, de la Calpantes, da? Și toți cei numiți nomeis, adică păstori, pe undeva ar putea fi considerați nomizoito drept magistrați sau lideri cu ghilimelele de rigoare ai acelor animale peste care ei veghează. Este toată lumea de acord că textul se leagă și nu e o aberație sau n-ați înțeles cum merg ideile? Că e foarte important să știți, nouă ne-a spus cândva domnul Fischer și dacă v-am mai zis o dată, încă o dată îmi cer scuze, dar mi s-a părut un principiu de foarte mult bun simț. Când faceți o traducere, dacă nu are sens, înseamnă că e greșită. Știu că pare mănăstire într-un picior, nu e descoperirea roții, dar e bine ca student, ca elev, ca învățăcel să asimilați acest principiu. Recitiți-vă toate traducerile pe care le faceți și dacă voi înși vă nu înțelegeți, nu vă scurcircuitați gândirea la modul, bă, ne-a făcut-o ăla sau aia, că ne-a dat special ca să ne încuie, sau ne-a făcut-o cincero, că a scris o aberație. Nu există așa ceva. Dacă n-are sens, înseamnă că undeva e o greșeală. Ați înțeles raționamentul? Se leagă? Raționamentul luxenofon, vreau să spun. Se leagă de alambicat. Este că era o persoană alambicată. Bun, și acum să vedem detalii. În primul rând, cred că am mai discutat, dar nu mai țin minte dacă cu voi sau cu anul 2. De unde vine nomos? Nomos? Da. De la nomizo. Invers. Verbele în zeta sunt denominative. De nou, radicali, de români, nu? Înseamnă că n-am discutat cu voi sau sunteți voi mai ramăniți decât mine. De la verbul nemo, care înseamnă ce? Că Cicero și discută chestia asta în De Legibus. Bine, știți că probabil că vi s-a mai spus că ei erau destul de fanteziști în etimologii. Are Platon un dialog între Cratylus, care este cu etimologii și multe sunt complet pe de lângă. Dar le plăcea și lor etimologia, cum le place și nouă. Deci, nomos este substantivul corespunzător radicalului nemo, nem, care ce înseamnă? De aici vine, de exemplu, ca să trecem în alt univers, dar tot cu un cuvânt de origine greacă, nomarhul din Egiptul elenistic. Ce era nomarhul și ce era nome? O provincie. Nemo înseamnă la origine eu împart. Și el are două bifurcații la origine. Nomos ajunge să însemne pajiște. De ce pajiște? Pentru că o comunitate, o polis, avea loturi de pământ care erau private și care erau în general destinate culturilor ăstora de tip legume, cereale, adică era pământul omului. Și aveau și spații publice, unde își scoteau vitele la păsut. Da? Că vitele nu ți le duci musai pe locul tău, ți le duci pe pajiștea care este comună, unde vine toată lumea, cu toate vitele. Numai că este nevoie totuși ca pajiștea aia să fie și ea cât de cât împărțită. Da? De asta nemo poate să însemne a paște, tranzitiv, adică a scoate la păscut, tranzitiv și factitiv, a duce o vită să pască, a face să pască. Da? Pentru că asta presupune împărțirea, cum spuneam, a unui lot comun de pământ, de pajiște, în subdiviziuni. Și cea de-a doua ramificație este, bineînțeles, cea care duce la lege. Deci la nomos cu sensul de lege. Și Cicero teoretizează că, uite, grecii au pus accent pe faptul că legea dă fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Da? Este nomos, este alocarea de răsplăți sau pedepse. Asta face legea în greacă. Și, da, zi, tribuo. A? Tribuo. Tribuo, da, exact. Și de la nomos, deci pe de o parte sensul de avaște, pajiște și așa mai departe, pe de altă parte nomos lege și de la nomos se creează nomizo. Iar de la sensul 1, ca să zic așa, se creează nomeus, că de fapt de aici a pornise. Nomeus, care este păstorul. Vedeți că de-aia păstorii se numesc nomeis. Și v-am făcut această discuție ca să vă sugerez, nu sunt de fel sigur, dar ar putea să fie aici de dreptul o intenție și mecheroasă al un Xenofon, de-a dreptul un soi de joc de cuvinte între sensul 1 care trimite la activitățile legate de păscut și sensul 2 care îl dă pe nomizoito, a crede. L-am scris prost pe nomizo, dar mie lene să mă mai ridic, îl scrieți cu omega, da? Nomizo, nu cu omicron, ăla, oribil. Bun. Remarca numărul 2. Forma însăși, nomizointo. Ce ai spus, Alex, că e? Ce mod? Optativ. Da. Cum se creează optativul în greacă? Cu oi. Cu oi, da. Nu chiar cu oi. Sufixul de optativ indo-european pare a fi fost pur și simplu acest i, iota. Cel mai adesea în greacă îl întâlnim sub forma oi, pentru că numărul de verbe tematice este mai mare. Deci oi este sufixul de optativ plus vocala tematică. Dar îl mai putem întâlni pe sufixul de optativ și sub forma i, eta și chiar sub forma lui i simplu. Da? Veți avea destul de mult de învățat la optativ, pentru că sunt diverse variații. Puteți să rețineți ca punct de plecare oi, dar țineți cont că o de acolo este vocala tematică și i-ul este propriu-zis sufixul. Întrebarea numărul 2. Ce e optativul? Un mod al verbului grecesc. Care este caracteristic căror verbe? Căror, adică ce înțelesuri are. Hai să o luăm tot pe partea de latină, că nu strică niciodată. Latina, după cum vă spuneam în repetate rânduri, este soldățească. Este matematică și se bazează pe ideea de dualitate. Temă de perfectum, temă de infectum. Mod al realității, care este irealitatea. Modalii realității care este conjunctivul. Deci conjunctivul latinesc este caracteristic tuturor acelor verbe sau predicate, le putem spune de-a dreptul, care nu exprimă pur și simplu o acțiune, ci deci care nu descriu o acțiune, ci prezintă o acțiune care este posibilă sau a fost posibilă la un moment dat, o acțiune plănuită, o acțiune anticipată, dar nu pur și simplu o acțiune petrecută. Deci conjunctivul acoperă toată sfera non-realului. Da? Tot ceea ce propriu zis este non-real. În cursul istoriei limbii latine, conjunctivul se gramaticalizează, ajungând să fie pur și simplu, în epoca clasică, un mod de a marca anumite subordonate. Deci de a marca, pur și simplu, caracterul de propoziție secundară subordonată. Ca atare, el devine obligatoriu pentru interrogativele indirecte și pentru finale și consecutive. Deci devine o marcă a acestora și pentru stilul indirect. Vă dau un exemplu. Un contraexemplu. Zice Plaut. Plaut, care, că veți învăța acum la literatura latină, este un mare stilist care are o limbă latină foarte frumoasă și foarte expresivă. Noi pornim cu prejudecata că pentru că Plaut e comic și scrie cu sclavi și cu curtezane și cu codoși, că și limba trebuie să fie ceva cel mult gen creangă. Dar nici vorba de așa ceva. Plaut este un mare stilist și scrie Plaut. E începutul de la Pseudolus. Sextetacente. Fieri postem certior ere quae miseriae te tam misere macerant duorum labor ex hominum par system lubens cum e? Mei mei te ai din asta este Plautus de unde e? Coaire din Pseudolus et tis arătul ca și respondă da, da, că l-am dat eu da di mihi a, da, nu mai eu cred că așa da. Trebuie să vedeți ar fi te coaire et tis responde di mihi. E bine, o să verificăm acest al patrulea vers. În orice caz, problema pe care vreau să o discut este pe undeva pe aici. Bun, hai să traducem. Deci, contextul. Este un băiat îndrăgostit, evident, că așa sunt toate comediile plautine. E un tinerel care e îndrăgostit de o curtezană de origine greacă și el are acest sclav pe nume Pseudolus, Mincinosul, care a fost inspirația lui Molière pentru Scapin, din piesa asta s-a inspirat Molière pentru vicleniile lui Scapin, și care îl interoghează, pentru că îl vede foarte amărât, așa, și plângând, și toată prima scenă, Calidorus plânge și Pseudolus își bate joc de el până la urmă. Și ce zice? Avem și un participiu dominant, aici e foarte frumos. Ăla e tacente, nu? Da. Și e un ablativ. Da. Un ablativ absolut, da. Nu. E un participiu dominant. E ex te tacente. Dacă din tăcerea ta? Exact. Dacă din simpla tată ce fie, certi or fieri înseamnă afla, propriu zis. Aflică. Aflu. Posem. Ăla e un E acolo. Posem. Aș putea. Afla că pot. Păi, de ce îl traduci pe posem de două ori? Aș putea afla. Ere. Erus înseamnă stăpân. Aș putea afla de stăpân? Ere. E erus de declinarea a doua. Stăpâne. Vocativul. Sigur că da. Deci, dacă, stăpâne, din tăcerea ta aș putea afla, deci fără să-mi vorbești, da? De asta este tachente. Cu adică? Ce? Ce? Macero, macerare? Frământa. Mai aproape de ce a dat în română. Adică, practic, spuneți-mi ce a dat în română. A macera. Serios. A muia? Așa macerau dacii... A măcina. A măcina, sigur că da. E alternanța rând în care mai există în diverse alte exemple. Sigur că a macerat tot de aici vine, dar e neologic. Adică a dat a măcina. Deci, ce... Quae miseria? Ce nefericire? Ce nefericiri? Te macerant. Te macină. Tam misere. Ăsta e un adverb. Și evident, e un joc de cuvinte. Miseria e cu miser. Într-un mod atât de nefericit. Ce chin te chinuie era atât de chinuit. Ceva așa. Certior la ce e? Certior fieri e un comparativ și împreună cu fio înseamnă, cum ziceam, a afla. El e propriu-zis certus, sigur. Deci aș deveni mai sigur, adică aș afla. Dacă aș putea afla din tăcerea ta ce chin te chinuie atât de chinuitor, par system. Asta e o formă preclasică. aș fi... Parco înseamnă a cruța și se construiește fie cu genitivul, fie cu... Pardon, nu e labor aici, e o prostie. Labori se construiește cu dativul. Înseamnă a cruța? Da. Aș fi cruțat? Da. Deci iată că îl intuiți, dar nu e clasic ăsta. Care sunt formele lui parco? Parco, parco. Până aici e simplu. Parsi? Peperci. Da. Dar ăsta este un vechi conjunctiv aorist, vedeți, cu parsi. E, aoristul dispare din latină, dar sufixul ca atare s pentru o temă de perfect există. Aoristul ca realitate dispare, dar modul lui de formare lasă urme. Aș cruța, de aici vedeți de fapt cât de departe a ajuns latina ciceroniană, ce era și ce a făcut-o Cicero. Aș cruța munca? Lubez. Cu bucurie. Munca duorum hominum. Ademane. Da. Mei tec verendi. Ce muncă? A mea? Să te... Să te slujesc? Querendi, a întreba. A, să te întreb. Et tis, asta e un pronume posesiv tot preclasic, și a ta? De a-mi răspunde. Exact. Deci aș cruța cu dragă inimă efortul a doi oameni, și anume efortul meu de a te chestiona și efortul tău de a-mi răspunde. Bun. Și acum, amintiți-vă de unde am pornit și spuneți-mi, având în vedere că formele verbului sunt machero, macherare, macherare, da? Cum se leagă citatul ăsta, de ce am vorbit? Că nu vi l-am dat doar ca să mă dau mare, că știu pe din afară. Despre ce vorbeam înainte de asta? Despre construcția optativului. Da, și am pornit de la optativul grecesc, am ajuns la conjunctivul latinesc și am spus că el se gramaticalizează. Ei bine, acest proces de gramaticalizare, care presupune că conjunctivul își pierde propriu-zis valoarea de non-real și devine pur și simplu o marcă, se petrece clar după Plaut. De fapt, se petrece la Cicero, în mintea lui Cicero, ca să zic așa, până la Cicero, interrogativa indirectă se putea construi cu ușurință și cu indicativuri. Asta e o interrogativă indirectă, da? Dacă aș putea afla, ce să aflu? Ce nenorociri te chinuie? Și vedeți, Plaut folosește indicativul, pentru că e normal, nu... Cum să zic, Pseudolus vede că ăla e amărât și bocește și așa mai departe. Deci el știe că macherare este o acțiune reală, nu știe de ce, dar știe că se întâmplă. Da? Deci iată, latina cunoaște o perioadă în care conjunctivul este pur și simplu marca non-realului. După această etapă, conjunctivul se gramaticalizează și devine o marcă a anumitor subordonate. O face vreodată? Poftim? La cum o face? Pe vremea când eram eu student, noi am făcut un an întreg cu domnul Fischer și a fost o bucurie, dar mă rog, aveam 6 ore de curs practic și pe primul și pe al doilea. În ultima vreme prea s-a mai făcut. Da, mă rog, puteți să solicitați, adică la anul, dacă este ca anul ăsta, dacă nu se schimbă nimica, eu aș avea latină o dată la 2 săptămâni, dar eu pot să fac cu voi Plau, nu mă deranjează cu niciun fel. E foarte frumos. E foarte frumos și adesea greu. Ăsta este senar iambic. E ca versul latin, versul recet de tragedie, dar în timp ce tragedia merge tatam, tatam, tatam, tatam, tatam, tatam, în greacă e foarte simplu, șase iambi, pac, pac, pac, pac, pac, pac, aici este o durere, este sexte, tachente, fieri, posen, kerti, or, erecuai, miseriai, teta, misere, macerant, duorum, labore, gominum, parsi, sem, lubens, me te quae repetis, respondent dimihi. Senarul iambic e complicat și este foarte apropiat de limba vorbită. Asta e caracteristica lui, adică accentele de vers corespund, vedeți? Te, tachente, fieri, posen, kertior. Aproape că poți să pronunți textul în proză și se scandează. Deci pe de o parte e greu, pe de altă parte e ușor. Quae miseriae te tam misere macerant și tot așa. Bun, și acum ne întoarcem la optativul grec și urmă mai luăm o pauzica. Ei, deci, închizând multiplele paranteze, latina este soldățească. Latina împarte frumos. Indicativ, conjunctiv. Real, non-real. Și conjunctivul acoperă tot non-realul. De la o exprimare de tipul nu știu ce aș mânca, sau aș mânca o prăjitură, sau să mă duc, să nu mă duc, până la exprimări de tipul visez să fac un anumit lucru. Da? Și apoi conjunctivul devine și o marcă a subordonării și a stilului indirect. Tot în opoziție cu indicativul, care este caracteristic pentru regente și pentru verbele care introduc, cum ar veni, stilul indirect. Greaca, ca de obicei, este mai sălbatică. Greaca are două moduri ale non-realității, respectiv optativul și conjunctivul. Diferența dintre ele, destul de greu de sesizat, este aceea că modul conjunctiv este ceva mai aproape de realizare decât modul optativ. Modul optativ descrie o posibilitate la un nivel destul de general. Conjunctivul descrie o acțiune care stă să se întâmple. Și din acest motiv, majoritatea gramaticilor oferă calificativul de eventual. Eventual de la evenire din latină, da? Care a dat, evident, a dat, de exemplu, englezescul event. Da? Dacă ați văzut Stargate, ați auzit de acea noțiune pe care eu n-am înțeles, cred că nici scriitorii de scenarii, de fapt, nu o pricepeau, dar o foloseau, de Event Horizon, din fizica cuantică, cu particulele alea care stau să se prăbușească într-un anume statut, ele sunt și nu sunt, cuantice fiind, sunt într-o stare de-aia ambiguă și la un moment dat țuf, se prăbușesc într-un anume fel și uite așa se petrece realitatea. Și cu găurile negre și cu poarta și cu toate alea și acolo vorbeam de Event Horizon. Da? Event acolo exact în acest sens etimologic, măcar atâta să înțelegem, de a sta, a fi pe punctul de a se întâmpla, a fi pe cale de a se realiza. Și iminent? De asta, iminent? Da, ceva de genul. Iminent, cu deosebirea că iminent, care vine tot din latină, e aproape mai tare decât noțiunea de event. Adică eventum este așa o posibilitate foarte apropiată. Iminent, e foarte bine că l-ai adus în discuție, este de la iminere, a amenința, Deci este un fel de certitudine viitoare. Iminența este un pas mai departe de eventualitate. Da? Dar este fix în aceeași serie. Este, cum spuneam, de la iminere a amenința, care la rândul lui vine de la maneo, manere a rămâne. Bun. Deci conjunctivul grec este eventual. Și în plus, greaca redă irealul cu ajutorul timpurilor secundare ale indicativului. Deci greaca face distinție între optativ, care este potențial, adică descrie la modul cel mai general o acțiune care este cu putință. Ca aici, nomizoito. Nu ne spune nimeni că cineva vreodată i-a considerat pe nomeis archontes. Sau că vreodată vreun om concret va spune păstorii nomeis sunt archontes. Dar ei ar putea fi considerați. Da? Deci optativul descrie pur și simplu o posibilitate. E limpede? Conjunctivul descrie ceva mult mai apropiat de realizare. Deci o acțiune care chiar așteaptă să se întâmple. Și greaca mai are și posibilitatea, folosind imperfectul și aoristul, indicativ, să descrie o acțiune care nu se mai poate întâmpla. La modul, dacă ar fi plouat ieri, astăzi am fi mâncat ciuperci. Dar nu a plouat ieri. Da? E clar, Vicel? De l-onesti. E, ok. E cam prima dată când ne vorbim de optativ. Păi cred. Și să vedeți ce nasol o să fie, că facem pauză, mă duc să-mi iau țigări. Să vedeți ce nasol o să fie când o să trebuiască să conjugați. Nu, ne-a dat odată doamna Costa, care ați văzut, și așa era și pe vremuri, era bunătatea și tranquilitatea într-un chipată. Și de pe atunci, de când eram noi anul întâi, tot așa era. Că era foarte calm, nu ne speria, nu așa. Și făceam Noul Testament, pe semestrul întâi, mi se pare, sau al doilea, în orice caz, în anul întâi. Și ne-a dat să conjugăm nu știu ce verb, iar eu cel puțin când am ajuns la optativ m-am blocat, pentru că cu toate oiurile alea, când am ajuns la ointo, cum e ăsta de aici, nomizointo, mă uitam și am zis no. Mi-am zis așa în mintea mea, e imposibil să fie așa. Și am tăiat, n-am mai scris și era totuși corect. Adică, la un moment dat, studiind morfologie greacă, chiar că o iei asta. A, și încă un lucru, apropo de luat razna, înainte de pauză, ca să-l notați și pe ăsta și așa. În această calitate a lui de conjunctiv eventual, cu cine altcineva, evident, tot o formă verbală, se pupă acest conjunctiv. Lucrul ăsta putem afla pe baza morfologiei, atât în greacă cât și în latină. Ziceți în forma de conjunctiv persoana întâi singular a lui dicere. Conjunctiv prezent. Dica. Și răspunsul la întrebarea mea este? Viitor. Da. Deci se pupă cu viitorul. De ce? Vedeți în latină cum e. La persoana unul singular, care e cea mai personală, da, dintre toate persoanele, deci tocmai la asta, care este cea mai subiectivă, ca să zic așa, se vede foarte clar că ele descriu conjunctivul și viitorul practic același lucru, adică o acțiune care e foarte aproape de realizare. Viitorul reprezintă un soi de angajament, da? E, și conjunctivul la fel. Voi zice, asta nu e o acțiune reală, este o promisiune, un angajament, un așa, dar este ceva foarte aproape de realizare, care stă să se întâmple. Nu s-a întâmplat încă, dar stă să se întâmple. Și în greacă, ce ne spune morfologia greacă? Cum ne demonstrează ea că acestea două, viitorul și contractivul, sunt practic același lucru? Nu cred că ați ajuns încă acolo, dar poate ați auzit așa, a ajuns pe la urechi. Conjunctivul rungește vocala tematică. Și cum arată conjunctivul viitor? Nu există. Da? Conjunctivul nu are viitor. De altfel se vede și din latină. În latină conjunctivul are treapta anteriorității, da? Prin imperfect și prin perfect și mai mult ca perfect, are treapta simultaneității, dar prin prezent și imperfect, dar nu are treapta posteriorității. Exact. Deci conjunctiv viitor nu se pupă. De asta am apărat la înlocuitor pentru frazele care exprimă posterioritate. Sigur că da. Având în vedere, vezi, au fost două tendințe contrare. Pe de o parte, tendința naturală a limbii, pe de altă parte, tendința artificială. Tendința artificială era că modul conjunctiv devine marca subordonării. Și atunci a fost nevoie de conjunctiv în propoziții finale, de exemplu, care se află în raport de posterioritate cu regent. Și atunci, sau mai mult în stil indirect, în infinitivale, în completive, în așa, a fost la un moment dat nevoie de conjunctiv. Și neavând ce să-i facă, au creat artificial conjugarea perifrastică. Exact, e un exemplu foarte bun. Și aici se vede ce înseamnă gramaticalizare. Gramaticalizare înseamnă efortul, de multe ori chiar conștient, al emițătorului mesajului de a, cum să spun, de a regulariza mesajul, tocmai din încercarea de a limita varietatea uzului și de a face limba mult mai accesibilă. Că, de fapt, e mult mai ușor, sau ar fi mult mai ușor, să învățăm reguli fără excepții. Nu? Să învățăm, cum au încercat ăia cu Esperanto, să învățăm ceva așa, un schelet, și pe baza acelui schelet să fie toate cuvintele la fel. Fără a mânca cu nu știu ce formă, est, fără alte ciudățenii de genul ăsta. Da. Să mai și fumăm. Câte ceasul? 4? 5. 5? Dar când s-a făcut 5? Am vorbit de 2 ore aici. Adică mai avem o singură oră și gata? Da. Da. Mi s-a terminat săptămâna. Nu pot să cred. Am mult mai puține ore decât semestrul trecut, dar sunt împărțite. Și apropo, vă rog frumos că vă vedeți mâine la domnul Franga. Prezentați-le scuzele mele colegilor de la Latina B și rugați-i să mă mai caute odată la telefon, că ei susțin că mi-au dat mail-uri, eu cred că am o problemă cu spam-urile cu alea, că nu am primit mail de la ei și eu tot timpul, adică invariabil uit. Așa că rugați-i să mă asalteze ca să începem LVP-ul de greacă. Da. M-a contactat cu Tudor, dar ne-am înțeles ca niță cu taxul, adică ne-am înțeles într-o zi care de fapt nu ne convenea nici lor, nici nouă, nici mie, nouă. Și uite așa. Am zis că era o complicăciune, că îi trebuia să fac asta pe primul semestru și nu. Da, complicăciunea asta nu mi se datorează mie. I-am explicat lui Teodor, nu au normat pe primul semestru, că ar fi fost puțin aberant să normeze o grupă cu 2 studenți de la LUC. Asta e într-un fel și problema literelor. Că ar fi însemnat pe primul semestru să facem numai Corea de la LUC, adică cu Andrei și cu Elena, dacă Elena o cheamă, și pe semestru 2 cu oștilați, cu Teodor, Stefanie, nu știu ce și așa. Și atunci catedra a format doar pe semestru 2. Și o să facă și aia de la loc tot acum. Bine, mă întorc, fumez pe drum și mă întorc. Mă las o mă. Ce faci? Nu mai ai semnal. Semnal ai internet? Eu am și merge bine. Pe gărății. Ai luat-o? Pe gărății îmi văd. La ce îți merge? Merge download-ul, merge mai bine decât pe coridorul unde semnalul mai puternic. Dar mie macerant mi-a dat wood, soft, soak. Da. Ce? Într-un dicționar ți-a dat soft? Make wet, soft, soak. Au, da. Că am vrut să întreb, dar n-am găsit-o. Trebuie să cauți o macerare. Nu, asta e. Nu e asta. Machero, macherare, macheravi, macheratus. Că eu aia tot ziceam soft. Și mai încolo, bine, dă și astea. Dă ceva. Wear down, exhaust. Deci epuizat. Exhausted. Probabil că netul care îl plaut însemna ce înseamnă și noi. Worry, annoy. Dar nu. Macerat? Chiar la... E multe puncte. Proful ce... Amăcina. Dar nu e. Voi vedeți aici amăcina? Sau sunt eu? E multe puncte de vedere. Latina din epoca lui Plaut se anumă nu cu latina târziu. A, deci e prea dicționarului. Traduce varianta clasică, modul în care se traduce în epoca clasică. Îți dai seama să pun eu acolo avuta. Asta e primul! Deci make wet e primul! Și mă uitam așa de la un moment ce se întâmplă. Și mi-e ce audă și mi-e frate somn. Și eu, deci mă lasă somn, am vrut să adorm. Ce fiecare de acolo, da, slavă Domnului. Și când ești după zi, nu mai orice. Nu știu, trebuie să-mi regrez problema să mă culc. Orice mi-ai explica și cum mi-ai explica, nu mă mai faci. Nu știu din ce an ne predă, din, de la masterat, de la... Infectum. De ce de infectum până acum n-am mai auzit? Da, uite pe aici. Infectum și perfect. E o formă mai corectă de a numi cele două teme, de prezent și de perfect. Cea de prezent e greșită. Păi scrie acțiune în desfășurare. Da, infectum, adică nefăcută, neterminată încă. A, ia stai să notez. Neterminată încă? Da. Dar mai nu ce-i cu ea? A, Albana e uribulica. Da. Zice băieții că aici, la școală, afla, la ora de Muntean. La ora sau în pământ? La ora, la ora. Ce e care și pe coridor și... Ce s-a întâmplat? De Oana. O să vine. Azi o anunțează... Probabil luni o să ajungă. Da. Ne-am terminat încă, da? Poșiva. Ce nu? Ai tot și ba din ăla cu taste românești? Cu diacritice? Da. Da. Păi e produs pentru România. Băi, eu am găsit dicționar grec pe net, dar nu știu să-l folosesc. Și cineva? Maria Ingrid? Nu? Ingrid. Bă, Ingrid n-am mai văzut-o. Ingrid o să vină la anul 3, s-a retras. Dacă ea a făcut 2 ani, îți dai seama, mi se rupe ei de ce facem noi acum. Cum adică a făcut 2 ani? A făcut 2 ani de filologie clasică. S-a retras anul 3. Aaa. Acum mulți ani. Iată, îți dai seama, ea a trecut prin materie. Dar nu știu cum ai timp, mai la regulă. A, ce vreau să zic, am găsit, m-a lucrat o Ana astăzi la telefon să îi dai caietul pe ce am scris la Ana. Când din. A, dacă eu n-am fost la franga. Ce-am scris la franga? Nu am scris nimic la franga. Păi dacă n-am scris nimic la franga, atunci... Să nu le... Da. Asta a discutat prea bine. Dar eu n-am fost la franga. A fost la franga. Cu ce scrie mâine la franga? A, mâine. A, mâine dau eu înregistrare, nu-i problemă. Că mi-a zis mie să o sun să-i dau, dar nu am sunat-o și n-a răspuns. Ai înregistrat? Păi nu, înregistrez mâine. Ce înregistrezi? Cursurile. Asta ce e? Și ai înregistrat acum? Da.